Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Şubat Çarşamba. Yıl 2013, ay 2, gün 51, Kasım 105. 1434 Hicri Rebiülahir 10, 1428 Rumi Şubat 7. 1. Cemre. Havaya. Güneşin balık burcuna girmesi. Fırtına. Günün sözü. Akıllı insan ne sırrını ifşa eder ne de başkasının sırrını kurcalar. Hazreti Ali. Günün malumatı 1. Cemre, ateş halinde kömür. Şubat'ın 20'sinde, 27'sinde ve Mart'ın 6'sında, artık yıllarda Mart'ın 5'inde, takvimlerin kaydettiği 3 hava olayı vardır ki bunlara cemre denir. Birincisinin havaya, ikincisinin suya, üçüncüsünün de toprağa düştüğü söylenir. Böylece düştüğü yerleri ısıttığı kabul edilir. Cemre düşüşleri genellikle fırtınalı geçer. İstanbul'da ve yurdun diğer bölgelerinde bu sıralarda kar yağdığı çok görülmüştür. Güneş balık burcunda. Şubat'ın 20'sinde güneş balık burcuna girmiş ve kışın 3. ayı başlamıştır. Kışın 3. ayı 30 gün sürecek ve Mart'ın 20. gününde bitecektir. Günün malumatı 2. Burçlar nedir? İlk çağlardan beri gökyüzündeki yıldız takımlarına şeklen benzedikleri canlı veya cansız şeylere uygun olarak o zamanın gök bilimcileri çeşitli adlar takmışlardır ki bunlara genel olarak burç denir. Ve her bir takımda aslan, boğa, kova gibi kendi adıyla belirlenir. Eski zamanın bilginleri güneşin gökteki bu 12 burçtan her birinden diğerine gidişini bir ay olarak saymışlar. Ve bu dönem içinde doğan çocukların talihinin de o burç tarafından saptanacağını ileri sürmüşlerdir. Bugün bile bilimsel yönden olumlu bir tarafı olmamakla beraber burçlara inanan insanlar vardır. Balık burcunda doğanlar. 20 Şubat, 20 Mart. Balık burçların 12.'si ve sonuncusudur. İşareti bir aşağı bir yukarı yüzen iki balıktır ve burcun özelliklerini anlatır. Balık burcuna doğanlar, kafa dengi arkadaşlardır, cömerttirler, çekici davranışları ve ilginç fikirleri vardır. Devamı 22 Şubat'ta. Yemek listesi. Gün 51. Salçalı et, patates kızartması, börülce ve meyve. Büyük saatli marif takvimi. Mine head fanned by dear new death gloom. Noch trennen uns Länder und Meere. Doch bald kehr ich wieder zurück. My phone is all over the ocean. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Tony Sheridan'a, onun bir parçasıyla girişimizi yaptık. Daha doğrusu Tony Sheridan ve Beatles'ın o zamanki adıyla The Beats diye biliniyor. Beatles'ın daha Beatles olmadığı dönemlerde oldukça önemli bir şarkıcıydı. Dün Tony Sheridan 73 yaşında hayata veda etti. Önemli bir İngiliz rock şarkıcısı, öncü şarkıcılarından bir tanesi. Ve arkada da bu şarkıda, dinlediğimiz şarkıda My Bonnie şarkısında da The Beatles'ın ilk elemanlarını da duymak mümkündü. Dün Cengiz Işılay'la koridor, Açık Radyo koridorlarında karşılaştığımızda kendisinden öğrendik haberi. Tony Sheridan'ın vefat ettiği, son derece olumlu, yardımsever, iyi insan kimliğiyle de çok iyi bilinen birisi. İnternet sitelerinde çok herkesin ne kadar üzgün olduğunu belirten yazılar çıktı. Uzun bir hastalığın ardından ölüyor. Fakat çok aktifti. Geçen sene daha konserlerine devam ettiğine dair bilgiler de var. Hatta o konserlerin videolarına da rastlamak mümkün. Biz My Bonnie adlı ünlü İskoç baladını, folk şarkısını seslendirirken dinledik. Önce gene mi ne kadar banal filan, işte klasik diye başlıyor. Ondan sonra bir gitar tıngırdatmasıyla birden rock havasına dönen bir şarkıyla günaydın demiş olduk. Tony Sheridan'a toprağı bol olsun. Bugün Dünya Sosyal Adalet Günü Can. Birleşmiş evet. Milletler Genel Kurulu 20 Şubat'ı her yıl 2007'den itibaren Dünya Sosyal Adalet Günü olarak kutlamaya karar vermişti. Ve 2009'da başlamıştı bu. 4 seneden beri Dünya Sosyal Adalet Günü'nü de biz de kutlamaya çalışıyoruz. Bir günde kalmasın diye de uğraşımız var. Genellikle çünkü sosyal adalet, sosyal ve adalet kelimeleri yan yana çok fazla geçmeye biliyor. Bu neoliberal kapitalizmin aldığı özellikle son biçimde neoliberal düzen içinde sosyal adaletten pek bahsedilemiyor. Tarihte bugün başka neler var? Asıl neler var? Ha, bir de dün de tarihte bugün de önemli bir şey vardı. 50. yılı bir kitap. Dünyanın nüfusunun yarısının hayatını önemli ölçüde değiştirdiği söylenen bir kitap yayınlanmıştı. The Feminine Mystique diye. Bir Betty Friedan adında bir ev kadınının yazdığı ve böyle ev işlerinden boğazına kadar batmış, boğulmuş bir kadının, Amerikan orta sınıf ev kadınlarının çamaşırların ve bulaşıkların altında kalmış, yığılmış, mahvolmuş hayatını yazınca birdenbire önemli bir feminist devrim demeyeyim ama uyanışın önemli kitaplarından bir tanesiydi. Aynı zamanda sadece kitap yazmakla kalmıyor tabii. Ulusal bir örgüt kuruyor. 1966'da ilk başkanlığını yapıyor. Bu kürtajı engelleyen yasalarla ta o zamandan beri uğraşmaya başlıyor 1969'da ve Gloria Steinem, Bella Abzug ve diğerleriyle beraber de Ulusal Kadın Hareketi siyasi hareketini de kuruyor 71'de ve 85 yaşında 7 yıl önce ölmüştü. The Feminine Mystique kitabı her şeyi büyük ölçüde değiştirmeye başlayan ilk önemli kitaplardan biri. Evet, Türkçe'de kadınlığın gizemi adı altında çevrilmişti, ismiyle çevrilmişti yayınlarında. Evet, önemli, çok önemli bir kitap ve Betty Friedman'ı da şöyle tekrar bu olayı analım ve uğurlayalım bugünkü programdan. Onun söylediği gibi dünyanın kadınları birleşiniz. Böyle çamaşır makinelerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yoktur. Ya da temizlik şey elektrikli süpürgelerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yoktur diye de Komünist Manifesto'ya bir atıf var. Öyle bir durum işte. Şimdi bugünün haberlerine bakacak olursak özellikle önemli, en önemli haberlerinden biri dünyanın Suriye'de savaş suçları mahkemesinin çalışmaya başlaması yolunda bir girişim var. Birleşmiş Milletler Suriye için savaş mahkemesinin, uluslararası savaş mahkemesinin galiba. Evet. Hem Suriyeli liderler için, her iki taraf için de, evet. Ama çok önemli bir değişik bir açılış bu. Yani hem cinayetler, katliam ve işkenceler, ülkenin kanlı krizi, uluslararası suçlar mahkemesine, ceza mahkemesine gitmeli diyorlar. Çünkü Birleşmiş Milletler soruşturmacıları her iki tarafı da 6 aylık bir geçen yılın son 6 ayında yarısında savaş suçları işlediğine dair ellerinde epey kanıt olduklarını söylüyorlar. Sadece bu son 6 ay içinde 7 katliam gerçekleştirilmiş. 5'i hükümet güçleri tarafından, ikisi de isyancılar tarafından. Onlar da Beşar el-Esad'ı devirmeye çalışan isyancılar tarafından. Birleşmiş Milletler soruşturmacısı Carla Del Ponte de bir haber şeyinde, basın toplantısında Cenevre'de, elbette tespit ettik birinci derecede suçlu olanları ve mühür altına aldık. İsimler belli. Katliamı yapanların suçları belli. Ama asıl şu anda ihtiyacımız olan şey ciddi bir mahkeme kurulup bunların muhakeme edilmesi ve resmi bir soruşturmanın yürütülmesi ve bu korkunç suçları işleyenlere bir soruşturma, resmi bir soruşturma açılması, kovuşturma, evet, da yapılması diyor. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı son rapora göre de Suriye'yi terk eden 400'den fazla kişiye yapılan söyleşilere dayanan bir rapor ortaya çıkarılmış. Ve sözü edilen savaş suçları arasında cinayet, tecavüz, işkence, rehin alma gibi eylemlerde bulunmaktaymış. Komisyon savaş suçu işleyen kişileri ve birliklerin isimlerini gelecek ay Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Dairesi'ne de verecekmiş. Evet, bu önemli bir gelişme gerçekten ve takipçisi olacağını umuyoruz. Bütün dünyanın, biz de aynı dileği, bu takipçilik dileğini söyleyelim. Öte yandan bu savaş suçları işleniyor ve en önemli noktalarından bir tanesi de Suriyeli mültecilerin durumu. On binlercesi Ürdün'e sığınmış. Yani Türkiye'ye olanların, Lübnan'a gidenlerin, Irak'a gidenlerin, İran'a gidenlerin durumunu biliyorduk. Ürdün'e gidenlerle ilgili son bir açıklama var. Ürdün'de bir sınır yetkilisi pazartesi günü, bu ayın başından beri, yani dün itibariyle konuşuyoruz, 19 Şubat. Yani 31-19 daha ne eder? 40-50 gün içinde 90 bin Suriyelinin Ürdün'e geçmiş olduğunu söylemiş. Günde 2000'e yakın insan geçiyor yani. Her gün oluyor bu. Akıl almaz bir şey. Ve yılın başından beri elimizde de çok dramatik bir ses var. Durumu anlatan, durumu en çok biz radyo olarak elimizde ses, en kuvvetli, güçlü aracımız, silah demeyeyim hadi, ses. Şimdi Umnasser'e kulak verelim. Umnasser bir kadın, yeni geçmiş ve diyor ki bütün evlerimiz perişan edildi. Hiçbir şeyimiz yok. Sadece bu üstümüzdeki, başımızdakilerle kaldık. Ve Beşar el-Esad ülkesini istiyorsa alsın gitsin diyor. Biz evlerin arasından koşarak geldik buraya, geçtik diyor Ürdün'e. Ve işte şeylerden, mermilerin, hava mermilerinin arasından ve sürekli olarak kurşun yağdırılıyordu üzerimize. Ve eğer Özgür Suriye ordusu olmasaydı bizi koruyan, kendi evlerimizin enkazı altında ölüp gidecektik. Çocuklarını gösteriyor bu noktada ve diyor ki şu çocuklar, bunlar size terörist gibi gözüküyor mu diyor. Allah yardımcımız olsun demiş. Our homes are all destroyed. We have nothing. We left with only this. If Bashar al-Assad wants our country, let him have it. We came here after running from between homes, trying to avoid the shelling and the constant fire which rained down on us. If it wasn't for the Free Syrian Army protecting us, we would have died under the rubble of our homes. Do these children look like terrorists? God help us. Evet, böyle bir vahim durum var ama son zamanlardaki bütün haberleri verirken yaptığımız gibi iyi tarafına da bakmaya çalışalım. Bardağın dolu tarafı da var. Hem Birleşmiş Milletler'den bu savaş suçları mahkemesine bir sevkiyat olabileceği ihtimali önemli. Hiçbir insanlık suçunun, hiçbir suçun cezasız kalmaması fevkalade önemli. İkincisi de bu hala Umm Nasser gibi bir kadının konuşabiliyor ve bu durumu anlatabiliyor olması, bu sesin evlerimize mikrofonlar ya da televizyonlar aracılığıyla giriyor olması önemli bir şey diye de düşünebiliriz. Evet, herhalde. Suriye'deki şiddet olaylarından kaçarak Lübnan'a sığınan Filistinlilerin sayısı ise 25 bini geçmiş. Bu Filistinli mülteciler Arap-İsrail Savaşı'nda Suriye'ye sığınan Filistinli mülteciler olarak biliniyordu. Suriye'nin başkenti Şam'da Yarmuk adlı kampta yaşarlarken rejimin bombardımanı sonucu burayı da terk etmek zorunda kalmışlardı. Bunlar da şimdi Lübnan üzerinden de tekrardan Gazze'ye doğru yola çıktıklarına dair bir haber var. Bu durumu bir başka ele alan haber kanalı ise Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Erdemkol, Esad'ın kalesi olarak bilinen Laski'ye gitmiş ve yeni kurulan milis güçleri, yani yeni kurulan bu Şebiha adı verilen milis güçlerinin nasıl kasabadaki kardeşlik havasını anlattığını ve bunun bozulmasına izin vermeyeceklerini söylenerek yeniden örgütlenmeye başladıklarını anlatmış. Sonra Laski'nin Suriye'nin en güzel kentlerinden biri olduğunu, Türkiye'den de çok sayıda turistin ziyaret ettiği bu güzel kentin otellerinin içi savaş nedeniyle bomboş olduğundan biraz yakınmış, bozulmamış sahillerinde dolaşmaktan da büyük keyif aldığını anlatmış. Şu anda savaşın devam ettiği ülkenin belki de en sakin bölgelerinden biri olan Suriye'nin Laski'ye şehrinde. Bunu da Cumhuriyet Gazetesi'nde okuyabilmeniz mümkün. Laski'ye turist davetinde mi bulunmuş? Evet, turist davetinde de bulunmuşa benziyor. Bir diğer taraftan da yeni kurulan bu Şebiha milislerinin ne kadar vatansever olduklarını anlatmışlar. Cumhuriyet Gazetesi de bunu ön sayfasından vermiş. Ve gene bir vatanseverlik vurgusuyla beraber çok kültürlülükle karışık bir şeyler anlatmaya çalışmışlar açıkçası. Evet, devam edelim şimdi. Önemli bir haberi de günün iki günden beri devam eden, çok gözlerden kaçan ve muhtemelen de kaçması ihtimali kuvvetli olan bir haberi söyleyelim. O da şu, George Monbiot da bunu köşesinde yazdı. İklimle ilgili çok büyük bir kepazelik cereyan ediyor. Açığa çıkarıldı. Susan Goldenberg'in Guardian gazetesinde açığa çıkardığı bir şey. Donors Trust diye bir gizli kanaldan milyarderler, dolar milyarderleri dünyanın dört bir tarafından ama özellikle Amerika'dan think tank diye adlandırılan bir takım düşünce kuruluşlarına, 102'sine bunların, eylem gruplarına 100 milyonlarca dolar para aktarıyorlar. Niçin? Küresel ısınma yoktur, iklim değişikliği diye bir şey yoktur diye konuşsunlar, yazsınlar, televizyonlara çıksınlar diye. Maalesef bunlara alet olan da pek çok medya organı var. Özellikle şeyleri çok rahat anlayabiliyoruz. Büyük bu işten para kazanan ailelerin yönetimindeki medyalar için anlaşılabilir bir durum. Kabul edilmemekle beraber öte yandan da BBC gibi kuruluşlarda daha başından beri, yani bu ayın başından beri 19 defa filan çıkmış bu şeyler. Siz ne diyorsunuz efendim bir düşünce kuruluşu olarak diyor BBC mesela. Hı. Ne münasebet canım diyor, işte küresel ısınma mı var filan diye konuşuyorlar. Bunları da tarafsızlık adı altında şey yapıyorlar. Ama altında dünyanın en büyük sahtekarlıklarından biri, yani milyonlarca insanın mahvolmasına, sular seller altında kalmasına, annelerin gözü önünde çocukların boğulmasına yol açan bu şeyleri, korkunç iklim olaylarının temel sebebi olan iklim değişikliğinde bu şey çıkıyor karşımıza. Evet, istiyorsanız bunun bir örneğini de yerelden görelim ama öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Bu iklim değişikliği olmadığını savunan insanların, bu think tanklerin ya da diğer kuruluşların sosyal medya kullanma gibi bir şansları yok muymuş? Mesela Türkiye'de gayet güzel sosyal medya üzerinden bu tip kampanyalar gerçekleştirilebiliyor. Ama şeyi bitireyim, ona da geçelim hemen. Donors Trust ve Donors Capital Fund adını taşıyan iki tane Kuzey Virginia eyaletinde üstlenmiş bir teşkilattan bahsediyoruz, Washington DC'de. Ve hiçbir şekilde açıklamıyorlar kaynaklarını, kimler, Koch biraderlerden ya da büyük zenginlerden, başka şirketlerden aldıkları paraları. Fakat bütün her yere durmadan yazılar yazıyorlar ve iklim bilimini gözden düşürmeye yönelik ve herhangi bir şekilde iklim değişikliğiyle ilgili eylemlere karşı çıkıyorlar. Bu büyük bir skandal, yani kara paralar dönüyor ve bu iceberg'in de sadece görünen yüzü, buzdağının görünen küçücük bir parçası aslında. Ve en ilginç taraflarından bir tanesi de daha Kopenhag sırasında bütün dünyayı şoke eden Obama'nın da müdahale edip durumu halletmesi ve ihtimali yüksekken, son şans diye bakılıyordu bütün dünyanın kendini toparlayıp şeye, Obama'nın da arkasını, altını oyan Kopenhag iklim görüşmelerinde gene bu şirketlerin olduğu ortaya çıkmış. Yani tam bir inkar makinesi çalıştırıyorlar devasa. Ve üstelik de bu şirketler büyük vergi indiriminden yararlanıyorlar. Her türlü iklim kriziyle ilgili her türlü eylemi engellemek için çalışıyorlar. Çok büyük bir skandal var aslında. Peki başarılı olabiliyorlar mı bu konularla alakalı? Oluyorlar. Başarılı oluyorlar. Evet, burada bir başarısızlık hikayesinden bahsedeceğim ben şimdi size. Amasra'da kurulması planlanan bir termik santral vardı. Tarla ağzı köyünün tam ortasına kurulması istenen bir termik santral vardı. Burası için bir yöre halkını bilgilendirmek amacıyla bir bilgi edindirme toplantısı yapılmak istendi ve insanların tepkisi nedeniyle bu toplantı gerçekleştirilemedi. Termik santralden doğrudan etkilenecek olan Amasra'nın tarla ağzı ve Gömü köylerinin yanı sıra Bartın ve Amasra'dan kent merkezlerinden ve köylerinden gelen 1000'e yakın kişi direnmişler ve termik santral için bilgi edinme toplantısını yaptırmamışlar. Ve toplantının yapıldığı sırada tarla ağzı köyünde zaman zaman gerginlik de yaşanmış. Jandarmalarla, polislerle geliyorlar yani. O aynı şekilde gerginlikler de yaşanmış her zaman olduğu gibi. Fakat bu heyette toplantı nedeniyle, toplantının halkın yoğun tepkisi nedeniyle yapılmadığını tutanaklara geçirdikten sonra da köyü terk etmiş. Ama ilginç bir olay daha yaşandı bu olayların hemen önün içerisinde. Bu tarla ağzına termik santral kurmak isteyen Hattat Holding'in patronu Mehmet Hattat'ın kızı İpek Hattat, ki diğer internet sitelerinde de yardımcım olarak geçen küçük patron İpek Hattat. Yani küçük dediğime bakmayın, 20-30'ların civarında olsa gerek bu hanımefendi. Toplantı öncesinde attığı tweet oldukça dikkat çekmiş. O yüzden diyorum, sosyal medyayı kullanamıyorlar mı karşı propaganda yapmak için? Ama biraz profesyonel olarak, bu örneğimizde olmadığı gibi. İpek Hattat, yani Twitter'daki ismiyle Zilli, köylerinde termik santral istemeyen bölge halkını kastederek attığı tweetinde şöyle demiş Zilli. Esasında hükümetin elektrik üretimine karşı hareket yapan insanları belirleyip onları elektriksiz, doğalgazsız bırakmaları gerekiyor ki telefonlarını şarj edemesinler, internet ve bilgisayarları olmasın, mum ışığında yaşamaya mahkum olsunlar. İşte o zaman ilahi adalet olur. O ufacık grupları karanlığa bürüyerek biz büyük şehirlerdeki elektrik kısıntısını minimalize edebiliriz. Bir de gülücük koydurmuş küçük İpek Hattat, Twitter'daki ismiyle Zilli. Ve ardından da sinirini de dile getirmiş, tepki de çekmiş bu adlı tweetiyle. Evet, iklim ve çevreyle ilgili şimdilik bu kadarla kalabiliriz. Yarın devam ederiz. James Hansen'la Amerika'nın önde gelen gazetecilerinden biri arasında ciddi bir tartışma da var. Onu da yarın aktarabiliriz belki. Şimdi Türkiye'de de çok önemli bazı şeyler oluyor. Çözüm süreci diye adlandırılan bu barış konuşmaları, görüşmeleriyle ilgili halkla görüşlerini paylaşmak üzere Karadeniz turuna çıkan HDK heyeti Sinop'ta gün boyu saldırıya maruz kaldıktan sonra gece Samsun'a geçiyor. Samsun'da da sabah saatlerinde 50 kişilik bir grup, aralarında TKP'nin de bulunduğu çeşitli sol ya da çeşitli siyasi örgütlerin de bulunduğu binayı kuşatıyorlar. Halk evlerinin, devrimci 78'lerin, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin ve TKP'nin bürolarının bulunduğu binayı kuşatan kitle var. Evet, ellerinde önde Türk bayrakları, arkada daha fantastik bayraklarla beraber harekete geçen bir kitle var. Sonradan taş atıp binayı taşlamaya başlıyorlar. Taşlar içeri düşüyor, camları kırıyorlar. Polis saat 16.30 itibariyle gaz bombalarıyla kitleye müdahale etmiş. Ve binada bulunanlar çevik kuvvet araçlarıyla Çevik Kuvvet Müdürlüğü binasına götürülmüş. Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde bulunanlar haklarında herhangi bir işlem yapılmasına izin vermeyeceğini ifade etti diye de bir haber var Biyanet'ten. Evet, taş atan çocuklar diyemeyiz değil mi galiba bu insanlara? Yani çünkü yaş olarak da epey büyük, önde yaşlı bir hanımefendi var. Yeşil bayraklarıyla beraber yürüyen ve tekbir getiren, arkasında da böyle düzinelerce genç insan var. Hatta Samsun sosyal medyayla bugün girdik, devam edelim. Samsun Spor Kulübü'nden de Twitter hesabından bu duruşmanın nerede, duruşma diyorum, toplantının nerede yapılacağına, TKP il binasında yapılacağına dair de çeşitli bilgilendirmeler yapılıyordu. Gayet de organize bir duruma benzeyen bir saldırıyla karşı karşıya kalmış milletvekilleri. Evet, ve bunun bir provokasyon, provokatif bir şey olduğuna dair de fazla tereddüde mahal yok. Türkiye yakın tarihini incelemek, zaten bunun gibi sayısız örnek bulunabilir. Yani her bakımdan. Tan olaylarını da söyleyebilir. Tan matbaasından da başlayarak 6-7 Eylül'ü de ve sonu gelmez bir şekilde Maraş, Çorum, Grant Dink, Santoro, Malatya, Zirve ve haddi hesabı olmayan, aynı zamanda Ahmet Türk'ün yumruklanması gibi olaylar filan. Başbakan Erdoğan provokasyon olarak nitelemiş Sinop'taki olayları. Erdoğan BDP'lilere sahip çıkmış. Gelenler ülkenin seçilmiş milletvekilleri, saygı duyacaksın demiş. Bu konuyu sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, ama şunu da belirtmek gerekir ki bu oldukça kör bir saldırı. Çünkü önlerine kim gelirse, gazeteci olsun, milletvekili olsun, çocuk olsun ya da büyük olsun, herhangi bir şekilde saldırmaktan tereddüt etmeyen insanların bir şekilde bu olaya devam ettiğinde söz edebiliriz. Örneğin heyetin yola çıkmasının ardından programı izleyen gazeteciler de araçlarıyla takibe geçmişler Sinop'tan Samsun'a gider. Samsun'dan ayrılırlarken ve araçlarının yolu kesilmiş gazetecilerin ve grup aralarında Akşam Gazetesi muhabirleri Osman Yılmaz ve Helin Alp'in de bulunduğu otomobile taş ve sopalarla saldırmaya başlamış. Olayın olduğu sırada grubun yakınlarında bulunan polisin müdahale etmemesi ve seyirci kalması da dikkat çekmiş. Gazeteciler de araçlarına yapılan bu taşlı sopalı saldırıyı aracı terk ederek kurtulmaya çalışmışlar ki canlarını da bu şekilde kurtarmışlar. Yoksa gazeteciler de aynı daha kötü bir duruma uğrayacaklarmış. Evet, Samsun'a bir tek Atatürk çıktı, başkası çıkamaz diye de laflar var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Açık Gazete. Bye. Açık Radyo 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Lou Christie'den Yellow River adlı şarkıyı dinliyorduk. 1960'larda, 60'ların başında, ortasında ve sonlarında dalga dalga önemli pop parçalara ve rock parçalarına imza atmış önemli bir müzisyen Lou Christie. Asıl adı İtalyan kökenli Alfredo Giovanni Sacco adında. Lou Christie Amerikalı bir şarkıcı, besteci ve 70 yaşına, dün 70 yaşını idrak etmişti. Onun için çaldığımız çok ünlü bir parça Yellow River, Sarı Irmak ya da Sarı Nehir ya da Sarı Dere. Evet, devam edersek bu heyette gerginlikte Samsun'da diye Radikal Gazetesi'nin verdiği çözüm sürecinde halkla görüşlerini paylaşmak üzere Karadeniz turuna çıkan ama Sinop'ta gün boyu saldırıya maruz kalan HDK heyeti gece Samsun'a geçti. Samsun'da da sabah saatlerinden itibaren bina taşlanmaları ve ağır böyle saldırı ve provokatif işlemlerle, biraz önce Can Tombil'in de anlattığı gibi, gazetecileri de kapsayan saldırılar zinciri halinde devam etti. Barış ve Demokrasi Partisi'nin Karadeniz turu, yapılan gösteri ve protestolar nedeniyle de yarım kaldı. Gazetecilere de taşlı sopalı saldırılar oldu. Evet, heyet buradan Ordu, ardından Giresun ve Trabzon'a doğru ilerleyip süreci insanlara anlatmayı deneyecekti. Fakat bu sebepten ötürü de bir erteleme söz konusu açıkçası. İptal edilmekten ziyade bir ertelemenin olduğundan bahsediliyor. Evet, milletvekilleri Sabahat Tuncel, Levent Tüzel, Ertuğrul Kürkçü ve Sırrı Süreyya Önder de değerlendirme yapıyorlar. Ve Sırrı Süreyya Önder de diyor ki, Sinop'taki olaylardan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Baki Ergül ve Vali Ahmet Cengiz'i sorumlu tutuyor heyet adına. Önder ve Sinop'ta yaşananlar sırasında fotoğraflar çektiklerini, bunu yerel arkadaşlarıyla da paylaştıklarını söylemiş. MHP'nin bir vebali yoktur. Biz orada bazı tespitler yaptık, gözlemlerde bulunduk. MHP'liler yoktu. Fotoğraftaki kişiler arasında MHP ile organik bağ olan kimse yok. Ancak maalesef Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin vebali vardır. Sinop Belediye Başkanı'nın provokatif açıklamaları olmuştur. Valinin de sorumluluğu vardır. Biz Karadeniz'de insanlarla kucaklaşmaya geldik. Polis kordonu buna müsaade etmiyor. Bu yüzden Trabzon'a gitmekten vazgeçtik. Ama inanıyorum ki Karadeniz insanı yapılanlardan ders alacak ve bizi tekrar çağıracak demiş. Evet, Sinop Belediye Başkanı CHP'li Baki Ergül de parti başkanının biraz da izinden giderek Hodri Meydan demiş. Sorumlu olduğumu ispatlayın, Sinop'u terk ederim demiş. Bizi orada tespitler yaptık diye söylemişti. Biraz önce sizin dediğiniz gibi BDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder. İspat etsinler, Sinop'u terk ederim diye cevap vermiş Ergül de. İnsan bir yalan söylerken, birisi hakkında suçlamada bulunurken önce elini vicdanına koyacak. Acaba karşıdaki bunu hak edecek mi diye düşünecek diye söylemiş. Hiç bunları yapmadan böyle karalamayı, çamur at izi kalsın gibi şeyler söylemiş. Ve Samsun'da da olaylar oldu atfında bulunmuş. Samsun'dakileri de mi biz provokete etmişiz yani diye de konuşmuş. Ve o saatlerde de Sinop'ta değil Samsun'da olduğunu da söylemiş. Bu da ayrı bir detay, unsur içeriyor. Biz 24 saat ama çalışıyoruz. Ama kendisi yaptı demiyor ki. Zaten biz bilfiil belediye başkanı gelip Sinop'ta bulundu diye bir şey söylemiyor. Sadece onun organize ettiğinin yolunda bir iddiası var. Ve önemli, yani bakacağız şimdi. Sinop'u terk ederse nereye gideceğini de bilmiyoruz. Samsun'a gitmiş zaten. Biz 24 saat çalışıyoruz. Telefonumuz 24 saat açık. Samsun'a da karısının hastalığı dolayısıyla gitmiş. Onu da belirtmek gerekiyor. Herkesinden insanla telefonda görüşülebilir, derdini anlatabilir, ziyarete gelir. Onlar gelmişler de biz gelme mi demişiz? Bu ne demek oluyor demiş. Aynı fikirleri paylaşmıyorsak da misafir ederiz onları demiş. Güzel böyle bir açılış. Eğer doğru değilse şeyi, o zaman da özür dileyecektir herhalde. Abi, Sırrı özür dileyecektir muhtemelen de. Yani Sırrı Süreyya Önder, Sabahattin Tuncel ve diğer vekilleri de polis panzeri içerisinde bir şehirden başka bir şehire aktarılıyor olduğunu görmek de gayet ilginçti. Ki bu insanları evet, da Önder'den başka Sabahattin Tuncel, milletvekili olduğunu hatırlamak lazım. Kürkçü var. Evet, zaten bunu Başbakan da bunları Sinop'ta yaşananlardan muhalefeti sorumlu tutmuş ve bu şeyde beğenirsin beğenmezsin, bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri demiş grup toplantısında. Yapacakları toplantı yasalar içinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın. Genlerinde bu tür toplantılara saygı yoktur, saygısızlık vardır demiş. Cumhuriyet Halk Partili ve MHP'lilerden oluşan grupların, Milliyetçi Hareket Partililerden oluşan grupların bu provokasyon içinde olduğunu belirtmiş. Ve milliyetçiliğe de karşı olduklarını, etnik, bölgesel ya da dinsel milliyetçiliğin tümüne karşı olduklarını, Kürt milliyetçiliğini de ayaklarımızın altına alıyoruz, Laz, Türk ve Arap milliyetçiliğini de ayaklarımızın altına alıyoruz diye konuşmuş. Kılıçdaroğlu da sinirlenmiş galiba biraz. Evet, günün hepsi, yani günün önemli sözlerinden biri bu. Hepsini ayaklarımızın altına alıyoruz çünkü değerler silsilesi içinde böyle ırki, kavmiyete dayanan milliyetçilik yoktur. Bu şeytandadır şeklinde konuşmuş. Bir gün önce yaptığı açıklamada da benzer şeyler söylemişti. Kılıçdaroğlu'ndan da jet bir yanıt gelmiş. İstiyorsanız onu bir Kılıçdaroğlu'na bir kulak verelim. Kafa tasçılığına karşıyız. Bunu söylersen eyvallah. Ama şu cümleye bakın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız diyor. Kimsin sen? Bu yetkiyi sana kim verdi? Bir başbakanın ağzından çıkanı kulakların duyması lazım. Ama diyeceksiniz ki bunun için ne demişlerdi? Ya bu adamı kullanın, deliye süpürmeyin. Kullanılan adamdan milliyetçi olur mu? Yurtsever olur mu? Milliyetçilik, etnik kimlik ayrımı yapmaksızın 75 milyon yurttaşa aynı gözle bakmaktır. Milliyetçilik budur. Samimi söylüyorum. Milliyetçilik nedir bilmez. Halk nedir bilmez. Milletle halk arasındaki farkı bilmez. Ama şansımıza bu ülkede başbakanlık yapıyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, adam gibi adamsan git bu konuşmayı Rize'de yap bakalım. Evet, bu da ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir milliyetçilik tanımı getirerek 75 milyonu kapsayan, etnik ayrımcılık yapmadan bir arada bu insanları görebilmektir demiş. Ve ondan sonra da bir hodri meydanı da kendi Sinop belediye başkanının izinden giderek ya da tersi, takdim tehir olabilir. Hangisi önce konuştu bilmiyorum ama ikisi de hodri meydan diyorlar. Git bunu Rize'de yap diye de ayrıca da bir ufak tahrikte bulunuyor. Ama buradaki şey de önemli galiba. Bu cümleyi, git yüreğin varsa Rize'de söyle bakalım demiş. Yani milliyetçilik nedir konulu bir şey olsa, soru olsa, sınav kağıtlarında ortaya çıkabilecek olan öğrencileri, siyaset bilgisi ya da sosyoloji ya da buna benzer bir konuda bu şekilde yapıldığı takdirde, yani etnik ayrımcılık yapılmadan 75 milyon insanı bir arada görmektir milliyetçilik denildiği takdirde bunu hem akademik açıdan hem mantıki açıdan ne şekilde, hem de tarihi açıdan ne şekilde değerlendirilebileceği şu anda bir halen öğrencilerini devam ettiren birisi olarak benim aklıma oldukça büyük bir soru işareti olarak peki, düştü. Bu soruyu sor bir bu konularda ders vermekte olan Mithat Sancar'a. Kesinlikle. Birazdan anayasa hukuku profesörü, hukuk fakültesinde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, aynı zamanda da Kıbrıs'ta da ders veriyor. Kendisine bu soruyu sorabilirsin. Hazır bizde bugün programı varken. Evet. Ya ki CHP'de yakın zamanda çıkan bu polemiklerle beraber Kürt milliyetçiliği yapmayın polemikleriyle tanıyoruz. Ki bu Erdoğan'ın söylediğine göre Kürt, Türk, bütün milliyetçilikte, Arap milliyetçiliği de dahil olmak üzere hepsini reddedişten bahsediliyordu. Demek ki bir mantık kayması da var bu iki demeci karşılaştırdığımız zaman. Bakalım, evet. Arkasından HDK heyetinin Karadeniz ziyaretinin ertelendiğini, turun ertelendiğini söyledik. BDP'den de Önder'in Samsun'da kaldıkları binalara saldıranların birçoğunun başında beyaz bere olduğunu söylemesi de önemli. Barış ve Demokrasi Partisi İstanbul Milletvekili Önder'den bahsediyoruz. Halkların Demokratik Kongresi, HDK diye kısalttığımız o. Çözüm için müzakere, barış için kardeşlik başlıklı Karadeniz turu ertelenmiş olduğunu söylüyor. Toplantının ardından da CNN Türk'ten Şirin Payız'ına bir demeç veren Önder, bundan sonra gitmeyi planladıkları Trabzon, Ordu, Giresun'daki HDK bileşenleriyle görüştükten sonra bu kararı aldıklarını söylemiş. Bugün bir güruh Sinop'ta yaşananları tekrarlamaya kalktı. Birçoğunun başında beyaz bere vardı demiş. Karadeniz halkını bu güruhtan ayrı tutuyorum. O beyaz berelilere bir şey söylemek istiyorum. Beyaz bereyi bu ülkenin suç tarihine bulaştıranların akıbetine bakın. Beyaz bereye kendileri sahip çıkmıyor. Bugün süt dökmüş kedi gibiler. Hepsi birbirini ihbar ediyor. Özel harp dairesini, Gladio'yu ihbar ediyorlar. Geleceği ellerinden alınmış, üzerimize salınmak istenen o çocuklar bunu düşünsünler. Karşımıza yeni katiller olarak çıkmasınlar diye de demeç vermiş. Biyanet'ten bu haberi alıyoruz. Evet, aslında sadece Kılıçdaroğlu'nun değil, aynı zamanda bir diğer muhalefet partisi lideri olan Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları vardı. Bahçeli, yediği ekmek haram, içtiği su zehir olacak açıklamasını yapmış. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Midyat'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde de bu milliyetçilik söylemine karşı geliştirdiği argümanı tekrarıydı aslında biraz önce bahsettiğimiz durum. Bahçeli de Midyat'ta toplu açılış törenindeki bu sözlere değinerek şunları demiş. Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın, kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız diye söylemişti Midyat'ta Erdoğan. Bahçeli de şöyle konuşmuş. Bize göre Türklüğe hakaret eden, milliyetçiliği ayaklar altına aldığını söyleyebilecek kadar ileri giden birisinin yediği ekmek haram, lokma, içtiği su zehir olacak ve boğazında duracaktır. Varlıklarını küresel ve kanlı hesaplara paspas edenler, milliyetçiliklerin ayaklarının altına aldığı ulu orta beyan etmeleri ve bununla yetinmeyip Türklüğe saldırmaları, asırlık sömürgeci planların kimilere kadar nüfuz ettiğini göstermesi bakımından da anlamlıdır diye çok uzun bir cümle kurmuş. Bu uzun cümle açısından da kendisine ayrıca bir tebrik etmek lazım. Bahçeli de böyle konuşmuş ama bir yandan da bir sakin olun değerli Karadenizliler mesajı da vermiş. Evet. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de barış ve çözüm engellenemez başlıklı bir basın açıklaması yaptı ve karanlık planların değil, bu olumlu çabanın bir parçası olmak, yeni bir anayasa yaparak bu 100 yıllık rüyayı gerçek kılmak istiyor Türkiye, barış yönünde adım atarak diyor. Yani dili, kültürü, inancı ve kimliğiyle yasalar karşısında eşit vatandaşlar olarak kabul görmek ve özgür olmak bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin vazgeçilmez hakkıdır ve bu olumlu çabanın bir parçası olmaktır. Karanlık planların değil deyip hükümete de bir çağrısı var. Bu saldırının arka planındaki sorumluları açığa çıkararak yargıya teslim etmesini ve söz konusu milletvekillerinin, gezilerinin güvenliğini çok daha titiz bir şekilde sağlamasını istiyoruz. Hemen müdahale edilmelidir. Hükümet bunlara seyirci kalmamalıdır diye bir acil durum çağrısında da bulunmuş. Evet, bir diğer değinebileceğimiz noktalardan birisi de polisin tutumuydu. Polisin müdahale etmediği bir müddet, ardından da gaz bombalarıyla bu kalabalığı dağıtmaya çalıştığını fakat bir şiddete uygulamadığından bahsediliyordu. Yani akla özellikle bu panzer altında kalan gençlerin olduğu Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle karşılaştırma yapıldığı zaman da belirli bir orantısızlık olduğundan bahsediliyordu yine sosyal medyada. Bu evet, konuya dikkat çekenlerden birisi de önemli. Peki. Oral Çalışlar. Oral Çalışlar polis, güvenlik güçleri ve idare ne kadar özenli davranıyor, bunu cesur bir şekilde tartışmak gerekiyor diye sormuş bugünkü köşesinde. Provokasyona gelmemek başlığı taşıyan köşesinde. Gelmek pardon. Evet. Samsun'da o gün Samas'ın koluna girip hatıra fotoğrafı çektiren polisleri unutmuş değiliz diye hatırlatmış. Onların ciddi bir ceza almadığını, hatta bazılarının terfi bile ettiğini hatırlayalım demiş. Çözümden, barıştan, yaşamdan yana olanların adımlarını atarken bütün bu dezavantaj, zorluk ve engellere dikkate almaları da şart demiş. Barış kırılgan bir sözcük. Hepimizin sakinliğe ve farkındalığa ihtiyacı var. Yaptığı hayır, ürküttüğü kurbağaya değmez diye bir atasözü vardır diye hatırlatmış. Bunu da bir kenara kaydedelim demiş Oral Çalışlar. Evet, önemli yani ve bu beyaz bereliler, Süreyya Önder'in sözünü ettiği beyaz berelilerin de biraz önce Oral Çalışlar'ın da köşesinde dile getirdiği o gün Samast adlı cinayet hükümlüsünün, katilin, Hrant Dink'in, gazeteci ve sosyal aktivist Hrant Dink'in cinayeti sırasında başında olduğu bereden bahsediyoruz. Beyaz bere, ona bir gönderme yapılıyor. Bunun devamını daha sonra konuşmalıyız. Şimdi bir de önemli şey, Öcalan'ın da bu arada her şeyi tek başıma yapamam dediği var. Dün İmralı'da görüştüğü kardeşi Abdullah Öcalan'ın görüşlerini aktarmış kardeşi. Ve Kandil ve Avrupa'nın çözüm sürecindeki önemine vurgu yapmış. Kendisinin bir mahkum olduğunu ve tüm sorunları tek başına çözemeyeceğini söylemiş olduğunu da belirtelim. Evet, beni Paris'teki suikastleri beni getirenler yaptı vurgusunda yapmış. Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi hakkında önemli açıklamalar da yapmış Abdullah Öcalan, kardeşinin ilettiği kadarıyla. Bakın, Paris'te 3 kadın öldürüldü. Bu bir katliamdı. Bu katliamı yapan kişi olarak birini gösterdiler. Sivaslıdır. Bu infazı o yapmış diyorlar. Ne ad verilirse verilsin Gladio deniyor. Yani NATO. Halkımız şunu bilsin. Kim beni buraya getirdiyse o katliamı da onlar yaptı. Bu katliamı yapan kişi daha önce bir yılda 10 kere Türkiye'ye gelmiş, Ankara'ya gelmiş. O kişi Ankara'da kiminle görüşmüş, görevi neydi, bir an önce ortaya konulsun demiş. Fransa, Avrupa, ABD, NATO bunu biliyor. Bunu devletten, hükümetten istiyoruz demiş. Neyi istiyor olduklarını da söyleyelim. Bu bir an önce ortaya konulsun. Yani kiminle görüştüğü bu kişilerin. Ortaya çıkarılmazsa sabaha belki bundan daha büyük katliamlar da olabilir demiş. Bunu devletten, hükümetten istiyoruz demiş. Fransa, Avrupa, ABD, NATO bunu biliyor. Doğruları söylemiyorlar. Bunları söylesinler ki süreç ilerlesin vurgusu yapmış Abdullah Öcalan kardeşiyle yaptığı görüşmesinde. Evet. Bir diğer konu da önemli. Çok hemen üstünde durmamız gereken bir başka haber de 28 ildeki KESK üyelerine düzenlenen DHKPC operasyonu, evet. Galiba. Evet, bu haberi 28 ilde KESK üyelerine düzenlenen bu operasyonda DHKPC operasyonu olarak geçiyor. Gözaltına alınanlar arasında KESK örgütlenme sekreteri ve doktorlar da varmış. Anne ve babası gözaltına alındığı için 3 aylık bir bebek de onlarla beraber nezarete konmuş. Çok ve 12 saatten fazla gözaltında kalmış anne, baba ve 3 aylık bebekleri. Evet, eş zamanlı yapılan bir operasyondan bahsediliyor. 28 ilde 167 kişi toplamda gözaltı kararı varmış. 167 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Ankara'daki Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu, yani KESK, genel merkezinde polis arama yapmış. KESK Genel Başkanı Lami Özgen, ki kendisi de bu aralar yargılanıyor. Kamu Emekçileri günlerde, Sendikaları Konfederasyonu, evet, KESK'in. Önümüzdeki günlerde de bir davası olacak Lami Özgen'in. Burada emniyet yetkililerine sesleniyorum demiş. Yıllardır hukuksuz bir şekilde bizi izlediğinizi, dinlediğinizi biliyoruz. Buna gerek yok. İhtiyacınız olan tüm bilgi ve belgeleri isterseniz size veririz demiş. Mücadelemizi kriminalize etmek için, itibarsızlaştırmak için bu tür operasyonlar yapıyorsunuz. Tüm bu sürgün ve tutuklamalara rağmen yılmadık, yılmayacağız açıklamasını yapmış. Ve birçok insanın gözaltına alındığına dair de hikayeleri bulabilmek mümkün. Özellikle Biyanet internet sitesinde bunlar detaylı bir şekilde belirtiliyor. Avukat Süleyman Gökten, annesi ve babasıyla birlikte 3 aylık bir bebeğinin de gözaltına alındığını, nezarete konulduğunu açıklamış. Ebru Erbulan ile Ejder Erbulan'ın bebeği İstanbul Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Şubesi'ndeymiş. Annesi Ebru Erbulan polise ifade verirken de yanındaymış bebek, 3 aylık bebeği. Bu ne saçmalıktır ya. Yani neyse, hakikaten yani bunun nasıl bir izah şekli bulunduğunu buna 28 ildeki bu DHKPC, Demci Halk Kurtuluş Partisi cephesi operasyonunda 3 aylık bir bebeğin de nasıl gözaltına alındığı, tırnak içinde tabii gözaltı ama yani buna nasıl göz yumulduğu meselesini izah etmesi gerekir. Doğrusu polisin de böyle bir açıklama yapma gereği olduğunu söylüyor. 12 saatten fazla gözaltında, tırnak içinde gözaltında kaldığını belirttiğimiz 3 aylık bir bebek annesiyle birlikte serbest bırakıldı. Evet, polisten bir açıklama yok ama DİSK, BDP, Kamu Emekçileri Cephesi, KEÇ ve EMEP, Emekçi Hareket Emek Partisi tarafından yapılan bir açıklama var. KESK AKP'nin baskıları, darbeleri geçti demiş. DİSK AKP suç işlemeye devam ediyor demiş. BDP toplum demokratikleştirmeyi istiyor demiş. EMEP KESK'i itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar demiş. Ve protesto gösterileri gerçekleştirilecekmiş. Operasyonlar birçok yerde protesto edilecekmiş. Bunların da tek detaylı bilgilerini yine Biyanet internet sitesinden bulabilmek mümkün. Evet, birkaç haber daha kaldı, bir saatlik zamanı doldurmak üzereyiz. Et skandalı, yani at eti skandalının büyümekte olduğunu da belirtelim. Avrupa'da gıda dolandırıcılarının izi sürülürken sofralara gelen endüstriyel et sayısız elden geçtiği gerçeğini ortaya koyuyor. Yani İngiltere'de başladı, sonra bütün Avrupa'ya yayılmış durumda. Her geçen gün büyüyor. Deutsche Welle'nin önemli bir haberi var. Döner ve dondurulmuş lazanyadan sonra aralarında Nestle'nin de bulunduğu dünyanın en büyük gıda zincirlerinin hazır yemek ürünlerinde at eti izine rastlandığı söylüyor. İtalya, İspanya, İsviçre, Almanya, Fransa ve İngiltere'de milyonlarca ürün raflardan toplanmış durumda. Evet, nasıl bir endüstriymiş ki ne yaptıkları dahi şirketler bile bunu bilmiyor. Ne eti sunduklarını kendi müşterilerine şirketler bile bilmiyor. Öyle bilmiyor. Bir endüstriden evet. Bahsediyoruz. Evet, zaten işte at eti tadı kalan, ağzında tadı, at eti kalanlar bilsinler ki zaten yalnız bu endüstri meselesi değil. Bu doğrudan doğruya tarım endüstrisinin yarattığı bir şey. Yani et sanayi bu şekilde geliştiği sürece bundan kaçınmak imkansızdır. Zaten. Kesinlikle, sadece at eti de değil. Bu döner, Almanya'daki dönerler üzerinde yapılan incelemelerde de domuz eti ve at eti çıkmıştı. Ve ondan sonra insanlar da tedirgin olmaya başlamıştı. Yani ya öyle ucuz, bir şey ki... ucuz ve bol bulunan lüks şey sayıldığı için şimdi bu bütün Batı ülkelerinde başladı. İşte Amerika Birleşik Devletleri, başta Kanada, Avustralya ve Avrupa'da. Ondan sonra da şimdi onlara gelişme yolundaki BRICS denen ülkeler, mesela Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'da katıldı. Tabii aralarında hızla yetişen bu ülkeler arasında Türkiye'yi de saymak lazım. Ama zaten UNEP'in de, Birleşmiş Milletler'in Gıda Komisyonu, Çevre Komisyonu'nun da söylediği gibi bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu hayvanları yetiştirmek için harcanan, bütün yakılan, yıkılan ormanlar, kesilen ormanlar ve mera diye açılan yerlerden sonra bunun sürdürülebilmesi mümkün değil. Şimdi tabii biraz da kriz gelince at arabalarından falan vazgeçenler, yasaklanıyor at arabaları. O atlar da olduğu gibi gönderiliyor. Özellikle Nestle'nin olayında görüldüğü üzere, görülebileceği üzere, Nestle gibi büyük bir firmanın bile ya bundan habersiz olduğu ya da o kadar kötü durumda ki at eti kullanmayı dahi, bu endüstrilerden gelecek o at etine dahi kabul edebileceği gibi iki. Evet. Yani şöyle şey, bir şey var. Olasılık ortaya çıkıyor. Alman sevkiyatçı firma salı günü açıklama yapmış. Hiçbir şekilde at eti satın almadık diyor, Nestle'nin hesabına çalışan. Fakat aslında suç örgütleri falan var. Çok ayrıntılı bir haber. Deutsche Welle'den takip etmeniz mümkün. Greenpeace'ten de Lasse Brun çok ayrıntılı, ilginç bir yazı yazmış. Bu ayrıntılı dediğim kısa ama çok çarpıcı veriler var. Yani günümüz tarım endüstrisinin içinde bulunduğu muazzam açmazı ortaya koyuyor. Bir şekilde de ifşa edildi bu sayede de. Evet. Olacak gibi, sürdürülebilir gibi görünmüyor. Bir de başka bir şey var. Nestle Türkiye tarafından da Avrupa'da ürün toplatma konusuyla ilgili bir kamuoyu açıklaması geldi. Zarakol iletişimden bize de geldi bu. Ve biz Nestle gönüllü olarak başlattığı bu inceleme sonucunda diyor. Gönüllü olarak başlatmış inceleme. Evet, öyle diyor. Yani gönüllü olarak başlattığı ürünlerimizde inceleme. Ateti vardır ya da yoktur diye gönüllü olarak bir araştırma başlattılarsa tebrik ediyorum ben bu büyük firmayı. Bütün firmalara örnek olması gerekiyor galiba. Evet, yani sonucunda da çıkmış zaten. Evet, çıkmış. Lasagne à la Bolognese Gourmand adlı ürününde at eti DNA'sına rastlanmıştır. Nestle bu nedenle tedarikçisinin firmasından tedarik eden, işte demin adı geçen Şipke firmasından tedarik eden dana etlerini içeren tüm ürünlerin üretimini durdurmuş. Nedense bir de yalnız söz konusu geri toplama İtalya, İspanya ve Fransa'da, Türkiye'deki Nestle ürünleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Tedarikçileri zaten farklıymış. Zaten gönüllü olarak yapmışlar. Kimse zorlamamış. Kendi istekleri doğrultusunda böyle bir fiyaskoyu ortaya çıkarmışlar. Böyle bir skandal ortaya çıkmış. Toplasınlar bakalım diyeceğiz. Evet, şey de ilginç tabii. Bir de bunca milyonlarca tonluk üründen bahsediyoruz. Bunu hiçbir büyük şirketin farkında olmaması ve bunu şimdi ancak gönüllü olarak, evet, yapıyor olmaları doğrusu ne kadar korkunç bir endüstriden bahsettiğinizde, evet, söylemek gerekiyor. Yani 90 günlük hayvanların bir anda sofranıza geldiği ya da daha ayakta durmakta zorluk çeken büyük besili hayvanlarının, besi hayvanlarının ne şekilde öldürüldüğü zaman zaman böyle skandal videolar olarak internette ya da televizyonlarınızda görebilmeniz de mümkündü. Bunun içerisine şimdi başka bir skandal daha girdi ve bu endüstrinin ne kadar kirlenmeye müsait olduğunu ve kirli olduğunda ortaya çıkardı diyelim. Birer satırla üç tane daha haber var. Sadece birer satırla. Vatikan sığınma hakkı verecekmiş Papa'ya tutuklanmasın diye. Bu hakikaten olağanüstü ilginçlikte bir haber. Tutuklanma ihtimali mi var Papa'nın? Evet. Sebep nedir acaba? Kuvvetle işte çocuk şeylerini örtbas ettiği için, pedofili olaylarını. Bankadaki yolsuzluk durumları değil galiba. Ona da sıra gelebilir ama asıl muazzam bir Katolik Kilisesi içinde rahiplerin çaresiz çocukları ömür boyu mahvetmelerine göz yumma suçu. Papa da yardımsız kalır diyor. Tıpkı o çocuklar gibi. Onun için Vatikan koruyacakmış. Ömrünü Papa Vatikan'da geçirecekmiş. Şefkatli bu Vatikan. Haberin devamına gelebiliriz. Pistorius cinayetinden sonra da senaryo hazırlamış olduğunu savcı söylüyor. Ampute atletin kız arkadaşının Sviva Steenkamp'ı öldü. Hırsız sandığı gerekçesinin geçersiz olduğunu söylemiş savcı ama muhtemelen hem kafatasını parçalayan hem de dört kurşunla banyo kapısının ardından delmesinin gene de kefalete rapten serbest bırakılması gibi bir skandal da olabilir. Her an hazırız. Tunus'ta Başbakan Hamadi El-Cibali vazgeçmiş teknokrat hükümeti kurma çabasından, sonuç vermeyince istifa etmiş. Mısır'da sivil itaatsizliğin büyümekte olduğu, üçüncü gününe girdiği, eylemlerin genişleyerek devam ettiği haberi var. Suudi Arabistan'da ülke tarihinde ilk kez 30 kadın üye yemin ederek görevlerine başlamış. Aynı zamanda da Suudi Arabistan'da yağmur duasına çıkılmış. Çünkü büyük kuraklık varmış. Bir zamanlar çölde bütün o yeraltı sularından havuzlar yapıp buğday yetiştiriyorlardı, çeltik. Şimdi nereye duruma kaldılar? İsrail'de bir mahpus X kendisini asarak intihar etmiş. Mossad için çalıştırdığı çok sayıda mahpusun kabul mahpustan etmiş, biridir. Evet, ama İsrail hapishaneleri mahkum X gibileriyle doluymuş. Ve son olarak da bir şey söyleyeceğim. Hani 3 taneydi? 3 tane haber demiştiniz. 4 ve 5'e çıktım ama. O son dayanamam. Bir haberi de benim var o zaman. Tamam. Bu kadar fazla okuduğunuz için. Cüneyt Özdemir'in de olağanüstü ilginçlikte bir habere işaret ettiğini söyleyelim. Radikal gazetesinde Londra'daki son sanat eseri hırsızlığı Banksy'nin, sokak sanatçısı Banksy'nin, çok yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bir eserini

Peki o bitirdik süreyi ama evet. Son soru geliyor. Tamam. Sınavlarda korsan kağıt tespit edildiği zaman ne işlem yapılıyor Profesör Sancar? Yani insafa göre ben genellikle görmezden gelirim eğer çok kötü niyetli değilse. Sınıfta bırakmış olurum yoksa yarım. Zaten korsan öğrenci yok. Şimdi tabii zor bir soru şöyle. Ama bir dil, iki dil, üç dil böyle devam ettiği sürece ne yaparsınız peki? Ama şimdi bunun öğrenci olduğu da belli değil ki. Korsan evet. Kağıt böyle oluyor. Hani var mı böyle bir kişi bilmiyoruz. Eğer varsa hani Kılıçdaroğlu var mı yok mu bilmiyoruz hakikaten. O da öyle. Eğer varsa zaten hani ya zaten iflah olmaz bir çocuk kendi haline bırak bitiremez. Ya da hani çok fazla ciddiye alırsan ki ben öyle davranma tarafsız değilim, disipline verirsin falan filan. O da çok gereksiz, sıkıcı, çok fazla ciddiye almak anlamına gelir. Çok ama teşekkürler. Başka sorumuz yok. Görüşmek üzere. Hadi bakalım, iyi bir gün olsun. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Baby, the raindrops play for me. How about the rhapsody? 'Cause on our first date, we were making out in the rain. And in this car, our love went much too far. It was exciting as thunder. Tonight I wonder where you are. The windshield wipers seem to say, together, together, together, together, together. And now they are saying, together, oh, never, never. Go away, baby. Lou Christie'nin 70. yaş günü dolayısıyla çaldığımız ikinci parçası farklı bir dönemden farklı bir janrı ifade ediyor. Ama her dalda, her janrda popüler müziğin çok önemli çalışmaları olmuş birisi Lou Christie. Bu da Yağmur'da Rhapsody, Rhapsody in the Rain adını taşıyordu. Şimdi söyleşimize geçiyoruz. Evet, birazdan bir konuğumuz olacak. Daha doğrusu yaptığımız bir söyleşiyi bir ay kadar sonra ancak çevirip koyabiliyoruz. Hrant Dink'in anısına düzenlenen Uluslararası Konferanslar dizisinde bu sene konuşmacı olarak İstanbul'da bulunan Noam Chomsky konuşmasından önce

The boys I knew had sad and sullen gray faces with destined gay traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock days. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong. Again, I was wrong. Life is lonely again. And only last year everything seemed so sure. Now life is awful again. A trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside. Who strive. I live a lush life in some small dive, and there I'll be where I'll rot with the rest of those.